Hvis man skulle blive inviteret til Sverige, er det rart at kunne signal nummer 19, Alien. Signal nummer 20. Jagt forbi. Dette signal blæses efter vildparaden eller afslutningen som tak for en dejlig jagtdag. Her kommer nogle af de lidt mere specielle signaler. Signal nummer 21. Revilje. Signal nummer 22. Begrüßung. Signal nummer 23, jægermarch. Signal nummer 24. Das hohe Wecken. Dette signal erstatter fuldt ud vækkeuret. Her udsat for to horn. Signal nummer 25, tappenstreg. Nu er det på tide at holde inde, her udsat for to jagthorn. Signal nummer 26, last post. Denne melodi kan blæses som en sidste hilsen til en brav jægersmand. Signal nummer 27. Jægerkor fra Elverhøj. Thank you. Et kendt musikstykke er udsat for to jagthorn, som nok skal gøre sig i ethvert jagtselskab. Det næste stykke er en hyldest til jagtglæden. Det er signal nummer 28, som hedder Knik og Bræk. Signal nummer 29 behøves egentlig ikke nogen kommentar. Den hedder Tak for i dag.